decirte. Música de fondo para esto. Así remata a peza de Crossing. Andrés Penabat. Xa faremos o posible para intentar falar con ele, que nos diga algo con respecto a este disco que acaba de presentar hoxe, precisamente ali no cine a lobby das Pontes. Debe ser as Pontes de García Rodríguez, non? Seguramente, sí, as Pontes de García Rodríguez. Bueno, que hai outras Pontes, pero están tocando ali con Vegadeo, na provincia de Lugo. Pois o tal Andrés Penabat é un grande acordeonista. Uh-huh. O disco é grabouno en Mandeo Records. Non sei como será, pero o caso é que seguro que el participou en varias bandas, como por exemplo, uh-huh, Muxarega, e colaborou con outras bandas como por exemplo Abelaíña. Uh-huh. Xa dixen antes con Kepa Junquera, con Xavier Díaz, con moitísimas personas máis. Xa nos quedan uns pouquiños minutos, hoxe non podemos comunicarnos coa Mariña. Coa Mariña Lucense, non sei. Que non se pode, pero como temos música abondo aquí. Sí, temos música de abondo. Sí, vamos a poñer outra peza máis, aí para que todos os nosos ointes poidan disfrutar desta audición musical que hoxe temos preparada. Muy ben. Vai, veña, peza que... Aquí no canto, canto, y yo aquí no canto, canto, se no vejo esos amores que yo quiero tanto, tanto. Aquella que va allí, tem un andar miudinho, he de andar a su par, media legua de camino, media legua de camino. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Eguala nombo, eguala nombo, el aciele y adubiraco, adubiraco, aco adubir, eguala nombo, egualo neidí. Entrai hojinho, se entrai, por essa porta pra dentro. Ainda não vos vim chegar, traio-vos no pensamento. Traio-vos no pensamento. Ai, la, la, la, la, la, la, la. Yeah. con aplausos a todo. Otra vez Berrogueto, ¿no? Con aplausos a todo. Sí, sí, aquí tenemos... Temos de todo, vamos. Voy a dar unha mala noticia aos da Coruña. Sí. Acaba de terminar o partido do Levante Celta e gañou o Celta 0-1. Ah, gañou o Celta, menos mal. Sí, sí. Gañou o Celta, menos mal. O meu Celtiña. Vamos. Bueno, houve aí certas... Pelexa, non? Sí, pero... Bueno. Bueno, tivo sorte, hoxe tivo sorte o noso Celtiña. Bueno. Despois han de vir outros que... Sí. Que o mazarán. Exactamente. Han de vir outros que o mazarán. Sabes tú como bueno, aí vai, aí vai. Bueno, pero bueno, de momento chegaron. A ver se si son capaces de manterse, que antes chamaban... O Celta de Vigo, non lle chamaban Celta de Vigo, chamaban o Ascensor. Sí, porque subía baixaba cando quería. Chamaban o Ascensor, sí. Desde que... Ahora xa, vamos a ver, sí. Podémoslo traspasar. Sí, exactamente. Bueno, que tiñas aí, querías decirme alguna cousa? Sí, bueno, dice unhas palabriñas tamén, que dice así. Remuiños de vento, leváime con vos, como vos dun merlo, que non ven os meus ollos, cansos. Remuiños de vento, leváime con vos, ofrecéndome ver o sinxelo que é a vida. Ben, remuiños de vento. Exactamente, remuiños de vento. A ver, cando a mí gusta moito subir a serra cando subes arriba. E dices, e te sentas encima. Non me gusta sentarme encima dunha madeira, senón encima dun penedo. Uh-huh. Encima dun penedo, si é posible. Unha laxe. Sí, unha laxe desas. Ali por onde vou eu é todo son penedos. E hai os grandes, non? Uh-huh. Que dicen que é donde mellor é o pan. Pasa como o viño. As cepas, pois teñen que ter pedras. Porque de día, polo día, se fai calor, dañes frescura. E se é pola... E despois, cando nacen as uvas, a mesma pedra axuda a madurar a uva. Falle de espello para poder aumentar. Moi ben, moi ben. Bueno, quedanos poucos minutinhos para rematar o programa de hoxe. Entonces vamos a propoñerlles os seguintes. Volvemos a escoitar outra peza de música e despois despedímonos hasta a vindeira semana. Que a vindeira semana haberá cousas interesantes. Falando de penedos, seguro que teremos a posibilidade de falar con un arqueólogo, un historiador, unha persoa que escribiu un libro sobre a talasonimia. Talasonimia da Costa do Susabre, que eso, pues, son as pedras que hai no fondo do mar na zona sur de Galicia. Que parece ser que esas pedras teñen nome, cada unha delas. E el recolleu esos nomes, puxo nun libro que... Bueno, falaranos dele. Chámase Xosé Lois Vilar. Vamos a ver se somos capaces de contactar con el e falamos con el a vindeira semana, se te parece. Sí. Estupendo, porque a min eso de que me falen das pedras, porque as pedras en Galicia falan, pois... Sí, sí, son pedras que todos os mariñeros coñecían moi ben, eles chamabanlle cons, non? Porque sí, cons. Están escondidos, pero chamabanlle cons. E despois hai algunhas pedras no cima dos montes que tamén fan referencia como se si foran estrelas, pero sí. cando de día, lóxicamente, de noite guíanse polas estrelas. Sí. Pero polo día guíanse polas pedras que están no mar e as pedras que están tamén pois, no... Cuido que vai ser unha conversa moi boa. Xosé Lois Vilar, chamanlle precisamente o froiteiro, porque ten o seu... O seu negocio é unha froitería. É onde podes sin comprar. Embargo, é arqueólogo, xa che digo, arqueólogo, historiador, espeleólogo, bueno, no. Unha persona extraordinaria. Moi coñecedor de todo eso. Pois, cuido que vai ser unha conversa, pois, con el e con quen acompaña el tamén vai ser unha cousa moi boa. Sí. Bueno, pues queridos ointes, a vindeira semana non deixen de conectar, de sintonizar con nos colino 104, aquí no 104.6 da FM. Estaremos outra vez tentando levar adiante un programa como este. Se pode ser mellor. Bueno, que sea. Pero se, cando menos... Que cando menos que sea como este. Igual. Ata vindeira semana, queridos ointes. E como digo eu, esas palabras de Rosalía de Castro... dichoso daquel que vive soñando, dichoso daquel que vive sin haber soñado. Así que, amigas e amigos, ata a semana que ven. Veña. Muchísimas gracias. Gracias. Marchámonos con una melodía tradicional, con Meirol, que está circunscrito o inscrito en este Cosmogonías, que, por cierto, si queréis llevaros a nuestra música en lata y afuera a Tedes. Muchas gracias. Sintonitzas Radio Cornellà. I'll give it to you.